Yoğurma koydum tasa, ağam yar, paşam yar. Doldurdum basa basa, di gel gel. Doldurdum basa basa, di gel gel. Benim yarim çok güzel, ağam yar, paşam yar. Azıcık boydan kısa, di gel gel. Azıcık boydan kısa, di gel gel. Haydi haydi hopla gel, di gel gel. Fistanını topla geldi gel gel. Haydi haydi hopla geldi gel gel. Fistanını topla geldi gel gel. Bugün ayın 10'udur, ağam yar, paşam yar. Yüküm bu da yunudur, di gel gel. Yüküm bu da yunudur, di gel gel. Evliye gönül verme, ağam yar, paşam yar. Eve gider unudur, di gel gel. Eve gider unudur, di gel gel. Haydi haydi hopla gel, di gel gel. Fistanını topla gel, di gel gel. Haydi haydi hopla gel, di gel gel. Fistanını topla gel, di gel gel. Tortumun eğmeleri, ağam yar, paşam yar. Sevmirem değmeleri, di gel gel. Sevmirem değmeleri, di gel gel. O yar yelek yaptırmış, ağam yar, paşam yar. Ben olayım düğmeleri, di gel gel. Ben olayım düğmeleri, di gel gel. Haydi haydi hopla gel, di gel gel. Fistanını topla gel, di gel gel. Haydi haydi hopla gel, di gel gel. Fistanını topla gel, di gel gel. Haydi haydi hopla gel, di gel gel. Fistanını topla gel, di gel gel. Haydi haydi hopla gel, di gel gel. Fistanını topla gel, di gel gel. Haydi haydi hopla gel, di gel gel. Fistanını topla geldi gel gel. Haydi haydi hopla geldi gel gel. Fistanını topla geldi gel.